از عمر دی زیاد زور په توحید د الله دی او په اخلاص او په للهیت د دغه مسلې د پاره چې د یو الله عبادت کوي او د الله نه بغیر د بل چا مکوي په دې ځای زور دی چې هلکه زه د یو الله عبادت کوم د بل چا نه کوم. ولې وایي؟ ځکه د الله کارنامې شته خو د نور چا څه کارنامې نشته. په هغې کې نن بل دلیل بیانیږي. د الله دې کارنامو ته وګورئ. دا بنیادم چې مړ شي او د سا تعلق بالکل د بدن سره کټ شي، هلکه دا کټ کول څوک کوي؟ لږ خو سوچ وکې. یا بنیادم چې اوده شي یو اندازې پورې د دې روح تعلق د بدن سره معطل شي، نه بیا اوړي روړي نه بیا څه اوري، دا څوک کوي؟ دا که کوي نو یو الله کوي. نو وایي الله، الله پاک یتوفا قبض کوي. یتوفا معنا کوي علی، دلته معنا کوي قبض کول. الله پاک چې دی یتوفا الانفس، هغه قبض کوي ساګانې. الله تعالی هغه قبض کوي ساګانې. کله قبض کوي؟ په دوه وختو کې. حین موتها، په وخت د مرګ داغې کې. بنیادم یا جاندار چې مړ شي نو دا سا راوالي د دې بدن نه رابیله کي او د دې سا تعلق د دې بدن سره چور ختم شي، دا څوک کوي؟ الله، الله پاک یتوفا الانفس، هغه قبض کوي نفس ساګانې. حین موتها، یو ټیم په وخت د مرګ داغې کې. دا چې مړ شي که نه، نو مزري استاذ وایي د دې سا تعلق د بدن سره بالکل کټ شي، ظاهرا هم او باطنا ښکاره او پټ بالکل. دویم، والتی، او هغه نفس هم قبض کوي. والتی، او هغه نفس لم تموت، چې هغه نی مړ فی منا، او هغه نفس چې هغه نی مړ د دغه سا هم الله قبض کوي. کله قبض کوي؟ فی منامها، په اوده کېدو د هغې کې. دا نفس چې کله ودي د اوده کېدو په وخت کې الله تعالی دغه قصه دا قبض کی. دومره ده چې د مرګ وخت کې قبض بالکلیه وي، ظاهرا باطنا، او د خوب په وخت کې چې الله دا سا قبض کی نو دا ظاهرا وي، ظاهرا خو دغه نی، ښه باطنا نی. وجه دا ده، دا بزرگان وی چې بنیادم اوده شي د ده دا سا نه ده روح، د دې تعلق د دې بدن سره دغه شي. دا بدن سره چې تعلق وي دې ته عالمي مثال وی، عالمي مشاهده. د دې روح بیا توجه عالمي مثال ته وشي، دا تعلق کټ شي. عالمي مثال ته راشي نو بیا خوبونه هم ویني او د اسمانونو کې هم ګرځي او خانه کعبه کې هم ګرځي او مدینه کې هم ګرځي، ځکه دا تعلق هغه پره وشي. خو ما وی خوب کې تعلق چې کټ شي دا ظاهرا وي باطنا نی، او د مرګ په وخت کې تعلق چې کټ شي ظاهرا باطنا نی. خو الله تعالی چې په خوب کې د انسان نه دا سا قبض کی نو بیا د دې دوه صورت ای، کله نا کله چور را بند کی بیا رونه لیږي. وی پلانې سړی ودو او په ودو کې مړ شو، هغه ورته بیا واپس نه کی. فیمسک اللتی، نو الله ایساره کی هغه سا قدوا علیها الموت، چې الله فیصله کړي په هغې باندې د مرګ، چې د چا د مرګ وخت راغلی نو په خوب کې تسا والی واپس نشي. ویرسل الاخرى، او الله راولیږي بدن ته هغه بله سا. لکه بیګا مونږ ودو کنه، هغه سا چې سار راپاسېدو دوباره راته بیا را واپس کړه. خو دا به هم کمې پورې، الی اجل مسمى، د یو نیټې معلومې پورې. ان فی ذلک، یقینا په دغې کې، لآیات نخې دي، نشانې دي د قدرتونو د الله. لقوم یتفکرون، د پاره د هغه قوم چې هغه فکر او سوچ کوي. دقه وجه ده، تاسو چې اوده شئ او سبا را پاس سحر نو تاسو وایه کنه الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور شکرانه دا کوي کنه الحمد لله چې الله را نساق بس کړی وا او بیا دغه سه ماته واپس کړه په خولی الحمد لله وایه نو بیا لاړ شي او دسو کې بیا لاړ شي منځو کې دا ټولې شکرانی دي خ امیت زجر امیت تخزو آیا نیولی دی دی مشرکانو من دون الله بغیر دلانا شفعاء سفارشانو کافر و مشرکانو باوی منگ پویگو چه لات منات اوزا اسم نشی کولی ارس الله کی خوچون که لات و منات و اوزا دا دوی دا منشی جور کری دی نو پا صورت دا ملیکوم جور کری دی دا بوتو دا د پلانې ملیکی په صورت دی دا بوتو د پلانې ملیکی په صورت دی موږ چې د دې بوتانو عبادت وکړو کنه نو هغه ملیکی زموږ نه خوشحاله شي نو چې خوشحاله شي نو بیا زموږ سفارش چاته کوي الله ته کوي وایي آیا نیولی دی دوی بغیر د الله نه شفعاء سفارشیان قل ته ورته ووایه اولو کانو لا یملکون شیئا آیا اگر کاغوی قدرت نلری دست شی ولا یا قلون و نپویگی نو بیا بام سفارش تلکه یوس بود دکانی نجور دینا بس انگه سفارشو کی مسئله دادا قل لله ورطوایا چه خاص دا اللہ دا پارا دی الشفاعتو اختیار دا سفارشو جمیعا طولو ورطوایا چه اختیار دا شفاعت اغا خاص الله لدی جمیع ټول د سفارش اختیار که پیغمبر کوي که مؤمن کوي که ملیکی کوي د دې ټول اختیار چاته دی اغا الله ته دی د الله د اجازې نه بغیر څوک سفارش نشي کولی ښه د الله د اجازې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لویه هستی ده امام الانبیا دی د ټولو پیغمبرانو امام د حضرت جبریل او د دین الله لوی مقام ورکړی دی خو رسول الله به هم چې سفارش کوي بیا اندازې خو د الله د اجازې نه پس به کوي نو ورته ووایه چې اختیار د سفارش خاص الله له دی ټول چې الله اجازه وکړي نو د الله اجازه څه ده کتابونو کې دا مسله ده الله به په ورځ د قیامت اجازه کوي د سفارش خو بی شرطه نی دا دو شرطه با سره سفارش کوي انبیاو سفارش کوي خو ماوی سفارش با دو شرطه یو دا دی چه سفارش کون که چه دی کان من المقربین دا دا اغا خلکو نی چه اغا اللہ تا نزدی بی دی وجه نا ابو جهل چاله سفاعت نشی کولی فرعون چاله شفاعتو یو شرط دا دی چې سفارش کون که چه دی کان منل مقربین اغا دس هستی وی چه اغا اللہ تا نزدی وی مسلمان دی ملیکی دی انبیاء دی دا بے کئی یو شرط دویم شرط دا دی چه اغا چال سفارش کئی چه کان من اهل المغفرت اغا دس سری وی چه اغا لایق دا دی خبری چه دا تا مغفرتو شی دا دی وجه نا ابو جهل لسوک سفارش نشی کولی فرعون لسوک سفارش نشی کولی زکا اغا اهل داده نده زکا ان الله لا یغفرو ان یشرک بهی الله کفر چاته نبخی شرک الله چاته نبخی لهو خاص داده الله دا پارد ملک السماوات حکومت دا اسمانون والارد و دزمک دون الوی باچا ده دا غد اجازه نبغیر دا چاکا کام سفارش نشی کولی ثم الیه بیا بدغ الله ته ترجعون تاسو واپس کړی شئ بیا د زجر و اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله وحده یوازې چې د هر څه کوونکی یو الله دی خالق د خیر هم الله دی مالک د شر هم الله دی دا دی د یو الله عبادت کول پکار دی د الله نه بغیر د بل چا ندی کول پکار چه مشکلات رالل دس وایه یا الله مشکلاتو که غیر الله تاوازونه مکوی چه دا تکی توکی نو د مشرکانو په دې نفسونو کې نفرت پیدا شي. نفرت داسې داسې شي. نفرت دې ته وایي چې خبره په بده ولګي او داسې ټوپ ووهي. نو چې کله ذکر شي یو الله او د یو الله خبره وشي، نو اشمعزت نفرت وکي قلوب الذين زرنا داغ خلقو لا يؤمنون بالآخرة شاوی ایمان نروڑی پا آخرت. وای نو تا خبری اکڑی اس دا خبری کئی اجعل الالحة الہ واحدا، نو دا عرص ختم شو، اچھا دا دون خواری کری دی، اس عرص ختم شو، عرص بیو اللہ کئی دا کئی. و اذا ذکر الذین او کل چی یاد کری شی حق ما بودان من دونه چې بغیر داغ نه دي، نه نه کنه لاتم تبی لري کولی شي، منات هم بچی ور کولی شي، عظام داسې کار کولی شي. نو یو ګوره دا خمولاره د سمه خبره وکړه. اذا هم یستبشرون پس ناګه نه دوی بیا خوشحالی کوي، خوشحالی کوي. الکه طریقه د دعاګانو څنګه ده؟ بیا خاص کر هغه دعا چې تاسو وایې رب صحیح هدایت راته وکړي. دعا طریقه قل اللهم اوایا یا الله، قل اللهم اوایا یا الله فاطر السماوات پیدا کونکی د اسمانونو، والارض او د ځمکې عالم دا خو د قدرتونه شو چې خالق السماوات او ځمکې والی، عالم الغیب والشهاده اے عالم په پټ او په ښکارا رب چې کم کارونه موږ ته پټ دي او کم کارونه زموږ نه ښکاره دي، په دغې باندې عالم دار دا علم حالت شو. انت تحکمو زما دا عقیده ده چې انت تحکمو رب ته به فیصله وکي بین عبادکا په منځ د بندګانو ستا کې، فیما په هغه خبرو کې کانو فیه یختلفون چې دوی په هغې کې مختلف دي، څوک د توحید مسله کوي څوک د شرک مسله کوي، رب په قیامت کې به ته د دوی دغه وکړي. دا طریقه هم د دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله یو دعا کوله نو یې به اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اهدني لما اختلف فيه، رب ته ما ته هدایتو کې داغه خبرو چې په دې کوم خبرو کې د خلکو اختلاف کړی دی. کله نا کله بلا مسئله، مثلا یو سړی دغه دی قرضونه دی پی، نو هغه دی دا وایي یا رب جبریل، رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، او بیا دی اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اقضي حاجتي، يا اقضي قرضي، يا لازم قرض او دغه پوره کی. ولو ان للذين تخويف، تخويف اخروي، ولو ان للذين وكشر شده خلق د پاره ظلموا چاوي كفر کړي دي، کچری شی د هغه خلقو د پاره ظلم او چاغوی ظلم کړی دی کفر کړی دی، د دې خلقو د پاره شی ما هغه شینا فل ارض چې پزمکه کې دی جمیع ټولو، دا د دنیا بنگلې، دا د دنیا جیدادونه، دا د دنیا سونی او دا د دنیا چاندې او دا د دنیا دا نقد لوټونه، دا تمام دنیا د یو سړی شی کچری شی د هغه خلقو د پاره چې هغوی ظلم کړی دی سشی ولا ما فی الارض هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي جمیعه ټول، دا ټوله دنیا د یو شي، و مثله او په مثل د هغې ماهو د دې سره دونه دنیا نورم شي، او دی الله دوزخ ته واچوي او ورته ووایي چې کاکا چې دنیا ستا یو دونه د سره بلمی، او تا ته ووایو چې د جهنم نه دې راوباسو دا دنیا را کرابه کې که نه، دی وایي مړه شل پیرې خو بیا درکم. لفتدو به دی به په بدل کې ورکي دا من سوء العذاب دغه بد عذاب نه یوم القیامه په ورځ د قیامت. تاسو ته ما خبره کړې وه که نه، زه چې وړوکی وم یو خانو په هغه باندې حکم د پانسۍ شوی و، ناغه سده زرو جیربونه بر از مکا و ناغه نیسه دیر از مکا و اختله سه پینزه سوا جیرب و کسل جیرب از مکا چه دا منگ تراکا چه ورتویلو منگ با دخلاس کو آغه وی لیوانیم چه خپل بشی خرابم چه سل یا پینزه سوا جیرب از مکا ورکم وی که یو لکه پینزه مرلی شپک مرلی علی سیده کنی دا غدی نما وی دا گیر شویو سل جیرب از مکا نور کولا الله دې نکي چې کافر په ورځ د قیامت گیر شي او دا دنیا هم وي او دونه ورسره بل هم وي وی به دا ټول والی خو ما دغه کې خلاص کې خو چېرته به قبلیږي وبدا لهم ښکاره شوي الکه ولې وبدا لهم ښکاره شوي بی دوی ته من الله د طرفه د الله نه ما هغه خبرې لم یکونو یحتسبون چې دوی به پې ګمان نه کوو دی به وی باس بعد الموت چرته دی جنت چرته دی دوزخ چرته دی حساب چرته دی و بدا لهم ښکاره شوي به دوی ته سیئاتو ما بدوالې د هغه عملونو کسبو چې دوی به کسب کو و بدا لهم ښکاره شوي به هغوی ته سیئاتو ما بدوالې د هغې کارونو کسبو چې دوی به کسب کو په دنیا کې به دې بداتیانو او دې رواجیانو به کارونه کول او وی دا ښه کارونه دي هلته به ورته ښکاره شي چې هغه ښه چرت و خو ټول بدو و بدا لهم ښکاره شوي به دوی ته سیئاتو ما بد بدوالې د هغه کارونو کسبو چې هغوی یې کسب کو مدلی خیان لري و حاق بهم او گیره بکری پا دوی بانده ما حق عذاب کانو بیهی استازی اون چی دی بداغه پورا ٹوقی کولی سفیانی سوری رحمه الله تصویلو د بخاری پا استازانو دا استازانو پا استازانو که در دیلوی شان والا هستی دا اغا بچه کل دیز تراغی چه و بدا لهم سیئاتو ما او ښکارشوی به دوی ته بدوالی د هغه کارونو چې دوی به کو نو دې بدل ته چې راغې نو جړوونکې به شو او او به وی ویلن للمرائین ویلن للمرائین هلاکت د ریاکارو دپاره هلاکت د ریاکارو دپاره دا به وی کله نا کله منگ درس کو منگ ذکر کو منگ اللہ دی مافیو کی حج تزو عمری تزو خورکم سوی دا اللہ رضا نیوی چی خلق ہوئی چی دا درس کئی دا سبق تزی بی عمره وکړه خیرات کو بابا پسی مور پسی چی خلق ہوئی چی دا ندیگون پا خکر او سو ایو دا خکار دی دا خکار دی مون وایو دانه عمره می وکړی خکار دی دانه درس می وکړو خکار دی خو ما وی مطلب د الله رضا نی دغی ریاکاری وی پرواز د په دنیا کې خو دې کار ته شه دادی د ریاکاری د پاروی وی دا خکار دی خو چې کله قیامت شي نو دا ما کسبونه دی دا دوی چې کم کارونه کړی او د ریاکاری د پاره کړی د دې بدوالی بوته دغه شي بیا سی شیخ کارشی چه تا خکا ولو کتا بد کول دا دی وجه نه تاسو صورت کم ویلیو ار وقت که دا اللہ نه دا غواره چه آمال و سوال کوی خو سره لازم دا کوی چه رب للهیت اخلاص بس عمره کم صرف دا اللہ دا پارا حج کم صرف دا اللہ دا پارا صدقه کم صرف دا اللہ دا پارا استازانو باوی پا صدقه تا دا اللہ دا پارا که کنا دکاونه که نو پا غی که یو نخه داده چه نفلی صدقه که نفلی نو بهتر طریقه صده چه پت تا چه مور پس خیرات که پلار پس خیرات که دریمه که سلویختمه که نو دست طریقه بانده او که چه پا خیل لاس بانده ورکه چه گس لاس خبر نشی خاموش نو در یاکاره نبا بچه آتا از تو ما ویلیو که نیو سری هستی ما تاوی سسده سی او که آغا وی سیدن آغا بل رور و سره نمانه چه نه جماعت لپی نکه و بیا به خلق سوی نو تا لکه چه خلق بسوی نو تا خو بیا دقا شوا نو اب سفیانی سوری باوی ویلن للمرائین ویلن للمرائین اللہ دی من در یا کارین اوسد دا کم خلق چه دا حجون و عمرو لزی اکثر دا موتر خیستکری را خیستکری دوی نتا پوسو که چه ولی اکثر دا دوی دغه مطلب نگی ریاکاری التا دغه دا حج ترالم عمره نرالم مال سکران اغا پلانی را لرانگی پلانی را لرانگی لکه دا خوم ریاکاری دا ولی عمره نسکراغی حج نسکراغی دلتا دیر اعمال کری دی اللہ دواغانی کبلی مال پکارو چه زورشم تال پکارو چه زورشم دواتی اغوارو خود تال خودان دی پکار چه مال ولی رانغی مال ولی رانغی دا چه دا وی مال ولی رانغی دام دقا دی دا دم پزلکی سشتا نو دا دقا دا صوفیان دقا دی صوفیانی سی ویلون حلاکت تی دریا کارو دا پارا حلاکت تی دریا کارو دا پارا اعمال کو لندی کوتل خلق منتخوی یو دا درس که یو دا دسی که یو چه امره لرولی یو سمره لرولی بل شهره لرولی اللہ دی زمون دا جماعت دی کمیته والا سرخو کی چه بیجلی نی جرنیتر امراتو لگی خوچه ریاکاری وی کنن بیا پر رز دا قیامت مو خوات خوایو خدا و بیا بدی نی خلاص دی اللہ زمان نصیبو برزی خواه سنگشو که بلا خبره پا بلا لاره مدالیم نویشد خواه فایزا مسال انسان کلچه و رسیگی انسان علاک زیب بستی دی زیب پوری خواه و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابی اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجل آخرتنا خیر من الاولا دعاو که یا اللہ تزمون درداش یا اللہ خپل فضل کرم پا من باندیو که یا اللہ خپل فضل و کرم پا من باندی وکی دا اللہ ندا سوال کوی چه ربا اخلاص زمان نصیب کرده ربا للہیت زمان نصیب کرده ربا دا شهرت نو دریا کارینا پا خپل کرم سر ربا تزمان حفاظتو کی ربا دا خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمان نصیب کرده دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خکل احادیث صحیح پوی زمان نصیب کرده ربا صحیح طورم دا قرآن مجید دا حدیث دا رسول اللہ تابدار کرده خدای دا قرآن و دا حدیث و تابیدار منگو کرده ربا دا دی خیر دا دی برکت منگ دنیا کم راکی زمان تعلق دارانو تیم ورکی زمان قرآنو تیم ورکی پا قبر کم ربا دا دی خیر برکت راکی ربا پا رز دا قیامت خاص کر پا میدان حشر که ربا دا دی خیر دا برکت نمانگا ما محروموی خپلو ملگرو تم پا اخلاص دواغانیو که چه اللہ دوی سر لیخو کی ربا دوی هم پا دی اخلاص سر رازی خدای دوی دارات لل دا که ناستل پا خپل دلبار که قبول منظور و گرزوی سر زمونی ربا پا حلال کاروبار که ور تا خیر ورکی برکت ور تا ورکی سر زمونی دا زل سکونی تمینان نصیب و گرزوی سر زمونی دا هر کسم پریشانونی ربا تا حفاظتو کی دا مسلمانان و بیماران و تم دعاگانو که چند اللہ تعالی چه سمر مسلمانان و بیماران دی اللہ و تصحیحاتی عجل ورکی خاص کر زمون ملگری پا دی درس که ناستی اغا بیماران دی کورونو که چه دی نو دا غسی بیماران دی اغوی تا دعاگانو که یو ملگری دی اغا دا یو بیمار دا پار دعا ویلی دی اغوی لم دعاو که چه هر کسم بیماری اللہ صحیحاتی عجل کامل و تورکی زمون ملگری دی من صرف دا درس که شاملو اغوی مرشوی دی اغوی تم دعاگانیو که چه اللہ تعالی مغفرت نصیب کی دا درست راتلل دا اغوی ذریعہ اللہ دا نجاتو گرزوی دا بازار خلکو دا قوم تم دعاو که دیر زمو خیال ساتی اللہ تعالی دا پخپل و نعمتونو سر دا دوی خیالو ساتی وصل اللہ تعالی